и цигулката е именно единственият инструмент, на който се свири на кръст. Инструмент, който образува най-приятната музика, който с тоновете си най-много се приближава до човешкия глас. Следователно, когато нагласите вашата цигулка и вземете лъка, вие образувате онзи кръст, от който сега все плачете и казвате: «Защо Господи ни даде този тежък кръст?» Аз ви казвам, че Господ ви е дал един прекрасен инструмент, но не знаете как да го нагласявате и поради това го носите на гърба си като тежък товар. Снемете го и почнете да го нагласявате да свири. И когато апостол Павел казва: «Аз ще се похваля с кръста», вие какво подразбирате? Аз виждам навсякъде хора, които носят тия кръстове. Виждам ги по черквите и навсякъде, но не съм видял човек да свири на кръста си. Влезете в концертна стая и виждате, че на свирянето на кръст хората ръкопляскат, без да мислят, че и те имат кръстове. Страданията, че и те свирят. Най-важното в това свирене на кръст е пазенето на такт. Като вдигне капелмайсторът своята пръчица и замаха с нея, всички трябва да внимават и да се ръководят от него. И движението на лъковете ни причинява известна припряност, защото лъковете вървят по известно правило. Та когато дойдем до дълбокия вътрешен смисъл на живота, когато нагласим неговите струни, ума, сърцето, душата, живота, и като впрегнем в работа лъка, човешката воля, чрез духа на капелмайстора, който ще вдигне своята пръчка, ние ще създадем най-приятната музика в живота си. Забележете, че кръстът е велико благословение. Забележете, че кръстът е велико благословение, с което Господ ни посещава на земята. От него излиза най-великата симфония, музика, пеене, което се нарича спасение. В такова пеене е спасението. Когато Христос страдаше на кръста, ангелите горе на небето не плачеха, а пееха. Всички затворници в ада се радваха, че иде техният Спасител. Също и когато Той се роди на земята, ангелите дойдоха да известят идването Му, пак с пеене. Значи, когато се създаваше този инструмент, тези струни, този лък на нашата вяра, ангелите пееха горе на небесата. Съвременният християнин казва: «Горко ни, земята е плачевен дол, животът е бреме, няма смисъл». За глупавите хора, които не знаят и не желаят да свирят, които не знаят да стягат своите струни, които не слушат капелмайстора, за тях наистина животът е без смисъл. Но за онези, които могат да нагласят своята цигулка и да свирят, за тях животът има голям смисъл. И цигуларите, които свирят тъй приятно, получават много голяма плата. По 400, 500, 600, 700, 1000 лева на месец, само като движат своя лък. Христос често дохожда при вас и пита: «Знаете ли да свирите?» Когато аз питам човека: «Знаеш ли да страдаш?» подразбирам: «Знаеш ли да свириш?» Не искаш да страдаш, значи ти не искаш да свириш. Онези, които не знаят да свирят, са мрачни. В тях нямам надежда. Казват: «Човек, който пее, свири, зло не мисли». Човек, който страда, значи той пее и свири в живота и се спасява. Цигулар, който свири, гладен остава ли? Който не знае, ще проси. Който знае и седне някъде да свири, той получава заплата от хората. Който знае да страда, той гладен никога няма да остане. И забележете, Хората всякога се притичват да помогнат на оногова, който страда, тъй както дават на цигуларя. Когато аз остана да послушам как някой свири, а другите гледат само лъка как се движи, аз чувам и гласа на цигуларя и виждам дали той се е научил да свири или сега се учи. Ако се учи, той е новак. Сега му преподават уроци, но след 12 години той ще бъде в симфоничния оркестър и тогава вие ще плащате скъпо за един билет да го слушате. Сега, когато ние научим този велик закон да пеем и да свирим, казано на модерен език, или да страдаме, християнски смисъл казано, тия думи за мен имат едно и също значение. Чрез страданието ние ще се доберем до онзи велик закон – безсмъртието. В него е всичката хармония, в него няма дисхармония. Христос, който иде на земята, иде да научи хората как да пеят и свирят. Той ще ви научи как да стягате струните на вашата душа. Струната на душата е ми, най-горната струна. На ума – ла, на сърцето – ре, на живота – сол. Ето първия урок, който ще ви даде Христос. Много пъти се питат хората, защо Господ ми е дал това калпаво сърце? Дали сърцето е калпаво или ти си калпав? Казват, защо Господ ми е дал този глупав ум? Умът ли е глупав? Или ти си глупав? Защо е дал Господ този безсмислен живот? Дали животът е безсмислен? Или ти не знаеш защо е? Страданията – това са законите, чрез които Господ действа за нашето развитие. Ние трябва да пеем и свирим, да чувстваме и мислим. Да мислиш – значи да свириш, да чувстваш – значи да пееш. Сега, ако двама съседи нагласят цигулките си и почнат да свирят, ще бъде много приятно. Аз преди година посетих една фамилия. Бащата, майката, синът, дъщерята. Всички свиреха. Бащата взел цигулката, синът баса и т.н. Всички имат с какво да се занимават. Повечето съвременни хора, мъжът, жената, децата не знаят да свирят. И като не вършат друго, почват да се бият. За тях, разбира се, животът е безсмислен. Христос казва, нагласете вашите цигулки, теглете вашите лъкове, научете се да свирите. Като се съберете вечерно време, вземете да свирите или пеете под такт една песен, че после друга, трета, четвърта. Нахранете се, почнете пак, легнете да спите, на другия ден, хайде пак на работа в живота. Сега ще кажете, каква връзка има това с Христовото възкресение? Съвременният християнин разисква въпроса за възкресението и казва, когато отида на небето, тогава ще се науча на всичко. Това е за онзи свят, ами за този свят... Какво трябва да правим? Там е нелогичността в разсъжденията на хората. За този свят сме много умни, но за онзи не. Когато един момък иска да учи в един университет, може ли да хвъркне и да влезе направо от вкъщи в него? Трябва първо да премине през забавачницата, после през отделенията, класовете на гимназията. Да се подготви да разбира висша наука, че тогава да влезе в университета. Сега, защо ни е пратил Господ на земята и какво е тя? Това е забавачница, отделение на едно училище, които трябва да преминем. Ако не ги свършим, как ще влезем в класовете? Като отидем на онзи свят, мислите ли, че ще ни приемат в класовете? Не, по никой начин. Думата Възкресение заключава една велика идея в себе си. Тя съдържа божествени тайни. Да възкръснеш, това значи да бъдеш господар на всички елементи, на всички сили, на всички мисли, на всички желания, на всички свои действия. И как човек може да възкръсне, когато не е господар на всички тия неща? Когато вас, една жаба, едно змийче може да уплаши, как вие се готвите за възкресение? Когато вие на земята не можете да понесете най-малката мъка и да послужите на Господа, как можете да възкръснете? Ако един цигулар трябва да издиви 12 години постоянен 1 до 10 часов труд на ден, за да се научи да свири, ние християните колко трябва да свирим, за да се научим на Христовото възкресение? Една от слабостите на съвременната църква е, дето мисли, че всичко с дар може да се получи. Господ може да ни даде цигулка, струни, лък даром, и учител може да ни хване и за него да плати. Но ние ще трябва да издивяваме на ден 10 часа, за да се научим да свирим. Упражнението трябва да бъде от нас. И онзи, който не може да се упражнява така, той е човек ленив, неспособен, той не е достоен за Царството Христово. Когато Христос казва на Своите ученици «Мир вам!», ако бях ви изтълкувал тази фраза в нейния широк смисъл, то значи същото, както когато капелмайсторът вземе някоя симфоническа ария, махне с пръчката и всички изведнъж слушат и започнат да свирят. Когато Христос казва «Мир вам!», всеки трябва да се приготви със своята цигулка, със своя лък и да слуша този божествен такт, който от единия край на света до другия постоянно се движи. Всички хора пеят и свирят пред Господа. Той ги инспектира. Онзи, който не се е научил да пее, криви си устата. Плаченето, това е криво пеене. В смеха устата се издигат малко нагоре, а при плача се накривяват надолу. Онзи, който плаче, е млад, още не се е научил да пее. И тъй, плачът е криво пеене, което, впрочем, е подготовка за добро пеене. Не е лошо да плачеш, защото след време този плач ще се превърне в много хубаво пеене. Ама горко е на човека. Ще бъдем снисходителни, той ще се научи да пее. С тази нова енергия, която Христос внесе в света със Своето възкресение, показа пътя на туй божествено изкуство – спасението. И затова именно трябва да изучавате Евангелието усърдно. Вие казвате «Това не разбирам, онова не разбирам, туй е потребно, онуй не е потребно, това е право, онова не е право». Питам, кое е право? Някои хора не искат да страдат. Не искат да пеят, други не искат да работят. Какво искат тогава? Плачът е едно упражнение, той е преминаване към пеене. Мотиката, и тя също има своя тон. Да работиш с мотика, да я вдигаш и слагаш, това значи да биеш тъпан. А трябва да се бие тъпанът. Вдигаш брадва и я слагаш. Това са звънците в една музика. И когато вдигаш мутиката и копаеш, и тогава трябва да мислиш, трябва да си казваш. Господарят ме гледа. Трябва да зная ритмически да слагам тази мутика. Сечи дърва, но ги сечи по всички правила на изкуството. Ние казваме, това е безсмислено, онова е безсмислено. Че тогава кое има смисъл в живота? Най-малките наглед работи, на които отдаваме най-малко значение, имат най-голямото съдържание в себе си. Възкресението е един процес, който Духът Божий извършва в нашия живот. Един велик процес, чрез който Бог възстановява тази първоначална хармония. Един ден, когато вашите уши се отворят и почнете да слушате малко повече